далечно село, на далечно село, на голям вигрия. Да се хваля мали по малките моми, чи за мума мали му манат мамите, юде я за чула я милата майка. Yeah.